zen, bilda tuntu. Laura tietää sen, Laura muistaa ilon, ja sä teet sen kuin eilisen. Hän korjaa vanhan naulakon ja siivoo tyhjän asunnon, eikä kukaan pyydä väistämään. Miltä tuntuu olla onnellinen? Laura tietää sen.